champagne. Ja, det vill väl alla ha. Och vackra kärleksord får man aldrig nog utav. Men säg inte att du älskar mig om det inte betyder något för dig. Och det är ingen som helst idé du försöker.